श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058, 9 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। वास्तव में सत रस दो है, नित्य का नित्य है, सत रसत है, ये दो है। इनमें जो असत का त्याग है यही बात है, जो उपदेश है उनमें सारी चीज है। असत है, अनित्य है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, जो रहता ही नहीं, हरदम बदलता है, नाश होता है, उसमें जो आसक्ति है वो बहुत निभाई है। उनके साथ ममता है, अहंता है, उनका महत्व हृदय में है, वो बहुत निभाया है। उसको हटाने में भी तात्पर्य है परमात्मा का। खीदा का भी यही बात है, ना सतो विदित भाव, ना भाव विदित सत। असत है उसी सत्ता नहीं है, सत्ता ही नहीं है, कोई बात हमारी है। और न भाव विद्यते सता, सता अभाव विद्यते, सत का अभाव ही होता। सत रहता ही है, असत रहता ही नहीं, ये दो चीज है। वो असत के त्याग में ही तात्पर्य है भगवान। इस वास्ते बताया कि हमारा माया कुछ भी नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे हम कौन है? हम परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है उसके लिए परिवर्तन क्या जरूरत है? ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, उसके लिए विनाशी क्या जरूरत है? चेतन है, उसे जड़ की क्या जरूरत है? अमल है, उसे मल की क्या जरूरत है? शहर सुरा से उसे दुख की क्या जरूरत है? ऐसे बिल्कुल विलक्षण उल्टी चीज है ये। संसार है, इसकी सत्ता है नहीं, हरदम नष्ट होता है। ये सबका अनुभव है, सबका। मात्र प्यार एक जीव है, सबका मनुष्य मात्र का ये अनुभव है। ये नाशवान चीज है, तो ये हमारी नहीं है, ये रहने वाली है ही नहीं। इसको महत्व देता है, ये जन्म मरण का कारण है। तो भगवान का उपदेश देना है, इसका तात्पर्य क्या है? कि है उसको मानो आप, जो नहीं है उसको मत मानो। इतनी बात है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नारायण, पर नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। नहीं दिखता है, नहीं क्यों दिखता है? हमारे देखने की सामग्री वो नहीं है। तो सामग्री है जिस धातु की चीज है, सामग्री उसी धातु की चीज हमारे पास देख रही, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, उसी धातु की चीज है। इस धातु की चीजों को जब देखते हैं, इनके द्वारा ही देखते हैं, तो इनमें वो ही दिखेगा जो असत होगा। वो देखने में उसको सत्य मान लेते हैं, इससे फंस जाते हैं। देखने में यही दिखेगा, क्योंकि जिस धातु की चीज है उस धातु की सामग्री देख रही, तो देखने की सामग्री उसमें काम करेगी। सत्य चीज है, उसको देखने वाला जो सत्य स्वरूप है, वह दिखेगा ही नहीं, वह ऐसी सत्ता ही नहीं है। दिखेगा वो सत्ता ही है। नाशतो विद्यते भावा असत भावा न विद्यते असत सत है सही तो दिख गया असत असत असत सामग्री से ही असत सत्ता दिखती है और सत्य से असत्य पर सत्य का अनुभव होता है सत्य वो असत है असत्य वो नहीं है वो नहीं है उनमें उसको दूर करने के लिए क्या आएगी वास्तव है नहीं इस वजह से हमारा कुछ भी नहीं है और हमारे कुछ भी नहीं चाहिए ये कुछ है वो है उतना बात है वो चाहिए ही नहीं तो ममता उसी ममता कर ली और उसी इच्छा कर ली जो प्राप्त वस्तु है उसमें ममता कर ले अप्राप्त में इच्छा कर ली इस वास्ते असत का संबंध जोड़ दिया अपना संबंध जोड़ने से उसकी प्रतीति उड़े लग गई इस वास्ते ऐसी सत्ता है नहीं सीधी सरल बात है दूंगा तो इस प्राप्त में ममता और अप्राप्त की इच्छा ये प्राप्त और अप्राप्त दो ही बात है प्राप्त है वो भी नहीं है अप्राप्त वो भी नहीं है और नहीं कोई है मान लिया है ठीक विचार गया तो अपना अपनी कोई चीज है ही नहीं अपनी कोई चीज है नहीं अपनी कोई जरूरत नहीं है अपनी कोई इच्छा नहीं है कमना नहीं है तो बस ठीक है वो ठीक है नहीं है उसका त्याग करने पर है स्वतः सिद्ध है वो है को लाना है उसका चिंतन करना है उसकी सत्ता मानना है बात नहीं है असत असत का त्याग करने पर सत्ता स्वतः ही सिद्ध है वो तो स्वाभाविक ही वो ईश्वर का अंश है ईश्वर का अंश सत्य से वसो ईश्वर सत्य है और उसकी प्रकृति असत्य है अब इसको अपरापर नहीं पा रहा है यह पराप्रकृति है भगवान का स्वरूप जीवात्मा वो परमात्मा परमात्मा का रूप है भगवान के इन दोनों में मैं देखा मेरी ही प्रकृति है तुम अपने युवा नमन है ही नहीं वो अपने मानना है ना यही बंधन है अपने है ही नहीं ना सो विजेते बाबा ना वो विजेते सता इस वास्ते अपना कुछ नहीं है अपने कुछ नहीं चाहिए यह असत की निवृत्ति हो जाएगी असत में शरीर भी आ गया संसार सब आ गया अनंत ब्रह्मांडों का वैभव संपूर्ण का संपूर्ण आ गया ये हमारा नहीं है ये हमारा नहीं चाहिए तो क्या है हमारा चाहिए वो प्राप्त है परमात्मा का अंश है तो परमात्मा स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक उसकी सत्ता को कोई मानने की जरूरत नहीं है उसे कोई अभ्यास नहीं करना है उसकी निवृत्ति होती ही नहीं और असत की प्राप्ति होती ही नहीं प्राप्ति जिसे होती ही नहीं उसको संसार कहते हैं जिसकी प्राप्ति होती ही नहीं सत्ता है ही नहीं और वो है माना है यही गलती है इस बार से एक सच्चिदानंद परमात्मा परिपूर्ण है इसको ठीक समझने से असत की भूल जाता है भूल जाता असत याद नहीं होता है ये तो है ही अभाव रूपी है चिंता संसार दिखता है ये अभाव था वो भाव दिखा और अभाव ही हुआ तो अभाव ही मुख्य है इसमें भाव रूप परमात्मा है वो भाव रूप पहले से ही है वो याद करने से हो ऐसी बात नहीं है वो तो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक और है नहीं है नाशतो विद्यते भावः ना भाव विद्यते सत। ऐसी बात ये अपना कुछ चाहिए, अपने कुछ नहीं चाहिए है वो परमात्मा का प्रेम, वो शुद्ध सिद्ध स्वाभाविक ही, उसको लाना नहीं है, उसको बनाना नहीं है, उसको शुद्ध करना नहीं है, तो है और ये नहीं है, है नहीं दो बार है। ऐसी सत्ता कभी होती होगी नहीं, होती नहीं है, नहीं हुआ नहीं होगा नहीं, इसका अत्यंत भाव है और उसका भाव है, वो सत्ता है, मौजूद है, वो हमारा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सर सूरसी, सहज सुखराशि, सहज स्वाभाविक सुख राशि, सुख राश है, सुख सुख चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जो आपस में सुत प्रेम है स्वाभाविक सत ही तू है, सदा सुख को प्राप्त है, वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा ईश है, वो एक ही है, वो स्वरूप है, वही ईश है, ईश है, वही स्वरूप है, स्वरूप से परमात्मा ही है। जब परमात्मा ने मे कहा है प्रकृति वृद्धि मे पराम, परा प्रकृति है वो जल जिसको अपरा प्रकृति, है तो अपने में है ही नहीं, एक परमात्मा ही है, परिपूर्ण सम शांत सद घन चित घन आनंद घन। जैसे दर्पण होता है तो काश घन होता है, उसमें दिखता है संसार, दिखता है नहीं, विष्णु दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम प्रधान निजांतर्गत हम, यह दर्पण दिखता है, दर्पण में है थोड़ा ही, बालक में वो पुरुषता मान लेता है, चिड़िया होती है चिड़िया मान करके चौंस मारती है, अब लागे चौंस भी खास भी खून आ जाता है, फेल हो गया, प्रतीति है, प्रतीति है नहीं है, बड़ा उसमें है ही नहीं, सत्ता रूप दिखते इसमें मस्त हो जाते, और इसमें दुख पावे कष्ट पावे, दुख में दुख का अंत होगा नहीं, संताप भी संताप होगा, मिलेगा क्या, मिले कुछ सत्ता हो तो है नहीं, है नहीं उसको, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता, आदर्श श्लोक में संपूर्ण बात कह दी, 16 अक्षरों में सब बात कह दी, सब शास्त्र वेद पुराण सब शास्त्र इसके अंदर उतार दिया गया, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, एक भाव रूप है, एक अभाव रूप है, अभाव रूप है नहीं, दो प्योर विदिशु अंत दोनों का अंत एक ही है, सत वस्तु है, तत्व दर्शी महापुरुषों ने इसका अनुभव किया है, साफ साफ अनुभव वाले महात्मा कहते हैं भैया है एक परमात्मा ही है, नहीं को है माना वो है कब तक रहेगा बताओ, मूल में ही नहीं है वो रहेगा कैसे, रहने वाली चीज तो है वो ही होती है, जो नहीं है वो है ही नहीं, तो रहेगा जो तो रहता नहीं है दुख होता है, क्योंकि वो स्वयं तो परमात्मा का अंश है और ये है प्रकृति का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है और ये प्रकृति अंश विनाशी क्षमंगुर, ये बात है। क्षमंगुर ये सत्ता मान दे, सत्ता मान कर महत्व दे दी, महत्ता दे दी उसमें फंस गया, ऐसे महत्ता देना यही दुख का कारण है, संताप का कारण है, जलन का कारण है, ऐसे सत्ता उठ गई दुख समझ गया। वास्तव में तो नहीं गई था, नहीं को है मानने के नाम दुख है, दुख वाले मसाशु तुम दुख वाले शाश्वत है। जैसे भोजनालय होता है, जैसे पुस्तकालय होता है, जो वस्त्रालय होता है, जो ये दुखालय में सांस होता हूँ दुखालय है। अब उसमें सुख ढूंढ, सुख ढूंढे दुखालय में सुख कहाँ मिले, तो है ही नहीं। ये बात है, सीधी सरल बात है, बस एक परमात्मा है वो ही अपना स्वरूप है, उसी की प्राप्ति करनी है, प्राप्ति करनी है उसी को प्राप्ति है, और जिसकी प्राप्ति नहीं है उसकी प्राप्ति नहीं है, वो उसका निषेध करना है, वो निषेध सत्य हो रहा है, अभाव सत्य है, पहले नहीं था और फिर मन दीखते पद में जैसे स्वप्न मस्त दृष्णम पर दुख दुखम स्वप्न मस्त दृष्णम, स्वप्न आता है तो स्वप्न पहले नहीं है पीछे नहीं है और है जिस समय में भी नहीं है, वो नहीं है और परमात्मा है वो अपना स्वरूप है, उसकी प्राप्ति करना ही खास काम है, खास ऐसी भी सरल बात है। परमात्मा तो है जो का त्यों है परिपूर्ण, सम शांत आन घन सदघन सिद्धन आन घन स्वतः सिद्ध स्वाभाविक सब में विद्यमान है, अटपटी बात दी थी अटपटी, नहीं को है मानने से अब तो ही है, नहीं को है माने तो दुख है, मानता रहे बस दुख पाते अंधा ही नहीं, मूर्खता क्या अंधा है, अभी और भी रिश्व अंत एक ही, अंत एक ही है, वही अंत है, अभाव का अंत हो जाएगा, भाव रूप सत्ता वो नित्य सिद्ध है जो उसमें जाएगी अंत हो जाएगा, अंत रूपी है, अंत राशि है न सत चेतन घना आनंद राशि, इस वर्ष जीव अविनाशी सत चेतन घना आनंद राशि, चेतनामल सी मन रूप है, मन रूप अरे वो अमल है, अमल मल है, और मल का नाम निशान नहीं है, सही सूरसी है स्वाभाविक ही, विषेन्द्र से संयोग होने से उत्पन्न होने वाला सुख नहीं है, सहज सुख राशि सहज राज से सुख है, विषेन्द्र संयोग अमृत परिणाम है, विषम परिणाम जहर हृदय है, वो आरंभ में आरम्भ दिखता है, इस वास्तव जीव फंस जाता है, सुख दिखता है विषेन्द्र संबंध है, सुख का भान होता है, सुख है नहीं, विश्वास से दुख पाता है, दुख वाले भगवान ने दुख वालेगा, अशाश्वत का दुख वाले है, दुख वाले है, दुख वाले जैसे पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे ये दुख वाले है। सत्य में स्थिति होते ही दुख वाले मिट जाता है। ये तो मिट तो रहा आप साहब ही, ये तो मिट ही रहा है निरंतर, और वो निरंतर जागृत रहता है, निरंतर अंतर नहीं पड़ता, निरंतर है रहेगा और नहीं है वो नहीं रहेगा। मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, सबको सुपूर्वक आनंद पूर्वक सबको प्राप्त होता है। सुख है न ब्रह्म संस्कार समय अत्यंत समझ में सुखपूर्वक उसी प्राप्ति होती है। और ध्यान देने से है वो सबको प्राप्त है, स्वाभाविक ही सबको प्राप्त है। और ध्यान नहीं है, उधर ख्याल नहीं है, नए ख्याल होने से अप्राप्त होती होता है, अप्राप्त कभी होता ही नहीं। उस लक्ष्य न देने से, उधर दृष्टि न डालने से नहीं है, नहीं रूप हो रहा है। साहेब पाया त्रिलोल है, स्वतः उसे प्राप्ति हो जाएगी स्वाभाविक। इस बार संत महात्मा कहते बड़ी हास रही बात है, मुफ्त दुख पा रहे, मुफ्त में दुख पा रहे, फालतू दुख पा रहे, आनंद रूप होते हुए दुख पा रहे। आनंद रूप होने से रहता है हरदम, आनंद रूप होते हुए दुख रूप को अपना मान लिया, अपना मान लिया वो दुख देने वाला भी हरदम रहता है अपनी कामना से। उपाय ये किया कि दुख रूप की सत्ता दे दी, सत्ता और महत्ता दे दी, बस उसे दुख पा रहा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।